εχθρός. Βρίσκομαι στο κέντρο της πόλης, σε ώρα αιχμής. Τροχοφόρα και άνθρωποι κινούνται βιαστικά. Κι εγώ πηγαίνω βιαστικά. Ξαφνικά, τα πάντα παραλύουν. Μόνο εγώ μπορώ να κινούμαι. Αρχίζω λοιπόν να εξετάζω τον κόσμο. Σταματάω να παρατηρήσω μια γυναίκα και μετά έναν άντρα. Κάνω βόλτες γύρω τους. Τους μελετώ από πολύ κοντά. Έπειτα ανεβαίνω στο καπό ενός αυτοκινήτου και από εκεί κοιτάζω γύρω μου. Αντιλαμβάνομαι ακόμα καλύτερα ότι τα πάντα είναι σιωπηρά. Συλλογίζομαι για μια στιγμή και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, τα τροχοφόρα και όλα τα αντικείμενα είναι στην απόλυτη διάθεσή μου. Αμέσως αρχίζω να κάνω αυτό που θέλω. Το κάνω με τέτοιο τρόπο και τέτοια μανία που σε λίγο μένω εντελώς εξαντλημένος. Την ώρα που ξεκουράζομαι, μου έρχονται στο μυαλό καινούργια πράγματα. Ξαναρχίζω λοιπόν να κάνω ό,τι θέλω χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Μα ποιον βλέπω εκεί? Εκείνον ακριβώς με τον οποίο έχω τόσους ανοιχτούς λογαριασμούς. Πιστεύω μάλιστα ότι είναι ο άνθρωπος που με έχει βλάψει περισσότερο σε όλη μου τη ζωή. Καθώς τα πράγματα δεν μπορούν να μείνουν έτσι, αγγίζω αμέσως τον εχθρό μου και αντιλαμβάνομαι ότι επανακτά κάποιες από τις κινήσεις του. Με κοιτάζει με τρόμο και αντιλαμβάνεται την κατάσταση, αλλά είναι παράλυτος και απροστάτευτος. Στη συνέχεια αρχίζω να του λέω αυτά που θέλω και του υπόσχομαι ότι θα πάρω αμέσως εκδίκηση. Ξέρω ότι τα αισθάνεται όλα, αλλά ότι δεν μπορεί να απαντήσει, γι' αυτό και ξεκινάω να του θυμίζω όλες τις καταστάσεις στις οποίες με έβλαψε τόσο πολύ. Την ώρα που εγώ είμαι απασχολημένος με τον εχθρό μου, εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι που περπατούν. Σταματούν μπροστά μας και αρχίζουν να του επιτίθενται. Αυτός απαντά κλαίγοντας με λυγμούς ότι έχει μετανιώσει για αυτό που έχει κάνει. Ζητάει συγγνώμη και γονατίζει, ενώ οι νεοφερμένοι συνεχίζουν να τον ανακρίνουν. Μετά από λίγο δηλώνουν ότι ένας άνθρωπος τόσο άτιμος δεν μπορεί να ζει και τον καταδικάζουν σε θάνατο. Είναι έτοιμοι να τον λιντσάρουν, ενώ το θύμα ζητά ίκτο. Οπότε τον συγχωρώ. Όλοι σέβονται την απόφασή μου. Μετά η ομάδα φεύγει ικανοποιημένη. Ξαναμένουμε μόνοι. Επουφελούμε την κατάσταση για να ολοκληρώσω την εκδίκησή μου απέναντι στην αυξανόμενη απελπισία του. Έτσι, τελειώνω λέγοντάς του και κάνοντάς του αυτό που μου φαίνεται το πιο σωστό. Ο ουρανός σκοτεινιάζει απότομα και αρχίζει να βρέχει δυνατά. Καθώς εγώ ψάχνω καταφύγιο πίσω από τη βιτρίνα ενός μαγαζιού, παρατηρώ την πόλη να ξαναπαίρνει ζωή. Οι πεζοί τρέχουν, τα τροχοφόρα προχωρούν με προφύλαξη μέσα στην νεροποντή και την καταιγίδα. Συνεχείς κεραυνή και δυνατές βροχές συμπληρώνουν τη σκηνή που εγώ κοιτώ μέσα από τα τζάμια. Αισθάνομαι εντελώς χαλαρωμένος, σαν άδειος μέσα μου, ενώ παρακολουθώ τη σκηνή σχεδόν χωρίς να σκέφτομαι. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο εχθρός μου σε αναζήτηση καταφυγίου από τη βροχή. Πλησιάζει και μου λέει: «Τι τύχη να είμαστε μαζί σε μια τέτοια κατάσταση». Με παρατηρεί ντροπαλά. Τον αντιμετωπίζω με ένα ελαφρό χτύπημα, ενώ εκείνος μαζεύει τους ώμους του. Μέσα μου αρχίζω να ξανασκέφτομαι τα προβλήματα του αλουνού. Βλέπω τις δυσκολίες του, τις αποτυχίες της ζωής του, τις τεράστιες ματαιότητές του, την αδυναμία του. Αισθάνομαι τη μοναξιά αυτής της ανθρώπινης ύπαρξης που καταφεύγει δίπλα μου, μουσκεμένος και τρεμάμενος. Τον βλέπω βρώμικο σε μια κατάσταση παθητικής εγκατάλειψης. Τότε, σε μια παρόρμηση αλληλεγγύης, του λέω ότι θα τον βοηθήσω. Αυτός δεν λέει κουβέντα. Χαμηλώνει το κεφάλι του και κοιτά τα χέρια του. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μάτια του δακρύζουν. Η βροχή σταμάτησε. Βγαίνω στο δρόμο και αναπνέω βαθιά τον καθαρό αέρα. Αμέσως μετά απομακρύνομαι από εκείνο το σημείο.